ये आरज़ू थी के हंस कर कोई मिला होता, कहीं तो हमसे किसी का दिल आशना जान से गुजर के मुझे गया फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह।